يعني انتفيا معا أو دخل ولم يتم أو طال ولم يدخل لول نينا منام ويت لمم يغوت منام ويت مم واي يغوت منام يغ واي ويت لمم ييب سي نكو ورا تاسه ومفهومه انه نك ان دخل وطال فلا يفسخ ليغي سي ديغي نك موي بو فكوني بولن يوي يار كي ني ماي ويت نان مم تي ياغ نا بو بان لي كون مم ديس كو تاس ني باي كون مم وهل الطول هنا كالطول المتقدم في نكاح اليتيمة أو بما يحصل فيه الفشو وهو قبا مغلف من النمع ما نام سايند في نكاح السيري جكر جيك جبر بي نار من دان لين يار من كده إن لم يحضر بجهل ودخل وإلا فسخ ولا يحاقبان فكرين جابني ناك حملون مم دسلين سيارانته té ñu wéet boole ci bu fekkee ni jotu ñu wéetit bayoon tas ko yit kooku ba tey kon gis leen yarante waaye bu fekkee ni ñoo ko tey te jot nañu wéet waaw koy su boobaa la ñu di yar nag loolu ñu def nga wala ci washuhuda ak séeréer washuhuda nag moo gën washuhudu maanaam ña nga xam ne ñoo doon séeré te ñu lëbbaloo leen ñu lëbbu itam bañ a wax sée bi ñoo ñu la wax ne bu fekkee ne dañu xamutul loolu aay na kon gis leen yar waaye bu fekkee ni xama nañ ko ñoo ko tey te wéet jot naa am diggante ñaar ñi may boole ci su boobaa ñoo ñu dañu leen yaraale ba ñu koy defati boole bi waaye bu fekkee tey ñu ko woon dañoo defoon ni ayut ñu bëggee ayut gis leen yar bu fekkee ni ñoo ko tey waaye wéet jot naa am diggante ñaar ñi may it ba tey moom kenn leen yar wax ak lépp duxooli daañu tas sa yi ci njëkk wéet mu jooban ci lu war xala an laa taatiyahu ci bu sartee ni du ko dikkal ci lenn xaaral ndawi ba cëkk maanaa buñ dugalee ci sëy ba sart boo xam ne xëy na moom du laal jëmi may ba safaana wut ak moom waaye nag wurtaan ci sëy mel na ñu wax ne dañu maye seen digganti waaye góor gi du ñëw ci jigéen bi lu may bëccëg dong mbaa boobu jigéen di ñëw ci góor bi lu may bëccëg doom maanaam kenn ku fekk daal ku mën doon bi ñu ne bala ngaa ñëw sa morom bëccëg doom léegi guddi bokku ci loolu xam nga ne boobu sàrt wërtaan ndax ku ne war naa mën a dugg dem ca morom ma waxtu ko sofe sàrt bu mel noonu nag bu fekkee ne teel nañu yëg ni wax nañ ko ba ñuy maye te wéet amagul dara amagut yoon tas ko yoon naa tas sëy ba bu wéet xasee am na mu bàyyi ko mu jàll dañoo ci sàrt boobu rek aw bi xiyaarin wala ci and xiyaar li ahadihima ñeel kenn ci ñoom ñaar aw xëybi wala keneen ku ni ñoom ñaar xiyaar mën naa am ñoom ñaar ñi sëy ñu moomal leen ko mën naa am itam ñu moomale keneen ñu ci seeni waajur dañoo ma dañeen dañoo def ak may seen diggante daal waaye boole ci ne li feek ëllëg baag nangam fan daal ñoom ñaar ku ci neex kum ci neex nga jënd ci maye gi mbaa ku ci say waajur seet gënal la ñu génn ci boobu sart itam bu fekkee yëg nañ ni dañ koy may loolu am na ci ku yoon yëgee te ñoom ñaar wéetu ñu yoon da koy tas di tas boobu sëy ci lu war boobu sart wërtaam bu fekkee ku yoon di yëg fekk na wéet am na kon mu daal di bàyyi rek sëy ba jàll fekkee am na can guñ waxante woon na googu bu fekkee waxante ñu woon genn kon joxe sadaqu nis bi sara bi nee na wa hada fi xayri xiyaari lmajlis ama huwa fay juutu ittifaqan maanaam bu fekkoo ne moom ci jataay bañ toog lañ ne nañ koy may waaye dafa ñu bàyyi ko jataay bi ku ne sañ na ci génn loolu moom baax na jataay bi yegut jataay wax see jeex ku fa jógee doo mën a bàyyi loolu noonu lañ ko aw wala ñu sart ne niñ koy may xalaa in lam yati ci kaw bu fekkee ni andiwut bi sadaaxi can gi li kasaa ba nangam falaa nikaa kon déetub séeti ba noppi nag wajaate mu andi bii ci moom dañoo wax nañ koy may soxna ci can goo xam ne mu ngi jëm weeru ramadaan yi ni jëm bu dee bu ko andiwul ba weeru ramadaan dee kon amatu fi jabar nee na loolu dañ koy aaye bu yàlla dogalee nag mu andi ko laata ramadaan bu jeex ba tombe ramadan bi jeex kep du tax lolo baxal sey ni ko waxe mu defé ko non du ko taxa bax non ci yalla dogalé mu defé ko non nak nga xam ëñ ko ci ramadan ba jamane ramadan bi jeex te fekk fi wetu nit ci te yon tas ko fekk na ñu wet nak yon far ko bay fala yusayyiruhu maji'uhu bihi sahihan wa yufsahu qabla al-bina'i fekkene wi amugo bu ko yon ñu gene waxan ñu won lolo te yon tas ko bu dess nak bu fekkon da xaar far ba ramadan jall mu do ko ndi moy fa in ata bihi ba'd al-ajli aw lam ya'ti bihi aslan fa yufsahu qabla al-bina'i wa ba'dahu fekkone mom bu ko yendi fekk na ramadan jall ba far ko ndi sax koku faaw yon tas bo bu sey mo xam jikko ñu wet la mo xam gëna wet na wama ak sey ba nga xamne fasada yaquna bi sadaqhi ngiru cyanam sey bu yaq bo xamne cyan nga ko yaq rek mo la yon nangul rek likawni hi la yum lakum sharham ka khamrin wa khinzir wa maytatin aw la yasihu bayhuhu ka qalbin wa abikhin wa sharib bepp sey bo xamne cyan nga baxutu ki ñu cyané ko lu ñu wërta mom abdul sante mom ki sangaram dali wax bank ba mel bal yon ay won ni bu ken jay ni na xat ba jambu daw ba gën gudanga bobu sey bu ko yon yegge te wet amagut mu tas ko bu fekke bako yon di yek fek na ñu wet ba nopi mu far ko bayyi non te nga ci boko jam ci waxe sadaqul muslim wa yasbutu ba'dahu bi sadaqul muslim aw hala shartin wala ci ko ab shart yunaqidu wabdan safa non te pasuk sey yunaqidu ena bu fekke ne dañ koy maye dañ ca sart sart bo xamne mom safa nona li aqdu nikahi laj manam safa nona li opsi laj lolou moy lu melne ka an la yaqsima manam baña sedd la hañal soxna ci li ana fekk na mu yor ben soxna balu ko ni sartante ni malay may way yow duma la bolé ci ni may sedd ni ma wara def ci nek ke ku dugg ci jall nek ke wala ci bokko lolu xam nga ne ab sart la bu safano li sey laj aw yu sira wala mu ne faaw mu gënal keneen xale ha ci kawam dañ ko ko may ci sartante ne kat duma la yamale ko ci kër ga lay am ñaari fan do ra am yo ben sartu non yop bu fekkeen yoon tel nako yok ti seen digante may do nga fi dox yetu guñu yoon tas ko ndax bo sartu baxut bu fekke da ko yoon di fekk na ñu wet nak su baba yoon bayiko on ak wu xiya te wacce sartu ba su baba dañ wacc sartu ba melni lu gumu sonam te bayi nak sey bo mu jall ok ni sey ni tax ci jëk wet te bu ko yoon ñu fekk ñu wet bayiko non wa mutlaqan da ñu tax sey bo mutlaqan tan nikahi lu melni sey wa mutlaqan da ñu tax mutlaqan moy xam wet amna mo xam wet amul kan nikahi lu melne sey li ajal ñu ci bap nikahul ajal moy nikahul mutati dañ ko gëna sey koku mom faaw ñu tas ko ku yoon yegge rek ñu sak lañ ko app ba sori won ba xeyna seen dundu ci agge yoon du ko faale mom ñu ko tas mo xam wet nañu mo xam wetu ñu wa taxara bina walaw bahudal ajalu jiddan bihaythu la yahishu ahaduhuma ilayhi aw in aw awwala ñu ne in ma daande wiri shahru wer fa ana man atazawwaju jiddan la tak manam sey bo xam dañu dal legi buñ fi amate wer dal ma yow seenu ñu kiri fa gi may ak jëkkeer gi ñi may waxantu lolu te kat buñ ci doli wa dara xam buñ ci tege wer yu wax rek ñu melni may won nañ bobu kërëm ko waxante du waxante wat kaddu may mbaga lolou du bax de buñ digënté won ne ko bu agge ci wëru baraxlu ba wër ko ro may la soxna ñu dugot ñu ñaar lolou da nekk ci koku bu ñu yégué nañ ko defoon faaw ñu tassé la mo xam ñepp ñu ñaar mo xam ñepp ñu wa taxara bina dañu wax ni in ma shahrun fa ana atazawwajuki ba nopi nak waro bi yat azawjuki wa waliha goor gi da wax ni rek fi tagate wer dal takna la sama soxna nga jigen ne ko waw bu kilifa mi nango wa qasada imbiram al haqdi bi hadha al lafz ni jublu ci sey bi dal di fasu ci kaw lolu wala ya'tani fani khayrahu kon fa yufsahu li annahu nikahu mutahhatin taqaddama fihi al-ajalu 'ala al-muhasharati da fa law kana hasa wa'dan fala yadur lol donon ab jig rek kon do ñu da ana bu digënté wonu bu agge ci bobu rek ñu ma may lu soxna dama bu ba lu sey rek ñu mayenu may ko yes ana bu wala ñu door may su wa kon do ay wahu mum tas goge nak talaqun tasuk fasale don ana fasxu talaqin don in ikhtalifa dem wutef ni fi ci mom da na ko wax ni tas yiñ ci fekke ne sey bañu tas borom xam xam yi ma ci won ci ni sey bu yakula amna ñu wax wëram donte sax ñona genn nañ ci ngir mi su ko yon tasé da ko tuddé fasxun bi talaqin wax na ko leen ta muhrim min ki sey ci armal ko dañu waxon ni ki may jabar ak kañ may jabar ak jigen ji nga xamne mom lañu may yépp ki wuro ci tollu ci armal ak ndaxum rak yoy ko teyé ko tu wa shihar aksar yu shihar shihar dana ko andi ci kanam sarihu shihar nak moy ke may soxna ke may soxna ke te kenn du ci joxe ak cyan xamna cyan amul kenn wet wa taxmana ay bila mahrin min al janibayn kazawajtuka binti ala an tuzawijani bintaka wa fihi khilafun بالصحة وعدمها بعد وقوعه واتفقوا على منه ابتداء رام سيد مل نونو ما سننتي ني دنجكاي اي كي ورتو سونغو ديفكو بنكو خسي ديف با نوبي نك امنا ووتي جي نдах ورنا ولا ويروت كون بوكو ناتي سي ييغا خامني ووتي نانجا والتحريم ارامل غنك بحقده نك ناتي اك فاسام wa watihi akuk lalam da wax ni sey bobu nga xam dañ ca wuté la ci aramal bok sey bu wër ñokay am le kep sey bi nga xam dañ ca wuté ne sey bu wër di aramalé non la sey bi ñu wuté di aramalé té loolu moy lepp lu ñu waxon ne bu fas gi rek amé dal di aramal ca bu wër ba xamal ne fii itam ci biñu wóote it noonu lay mel na ne bu ne bu la xasee may jigéen rek yaayam ba ca aadama araam na la kon jàppal ne bu dee sëy bi ñu wóote it noonu lay mel bu ñu nee bu la mayee jigéen ba tey say baay ak say maam jeexlu nañ ca li nga may ga wér na xamal ne bu dee bi ñu wóote itam noonu lay mel bu la xasee may rek ci sëy bi ñu wóote su boba say baay ak say maam jeexul nañ ci jigéen jooje ba ca aadama ba tey lañ waxoon ne buñ la mayee jigéen kese waaye weesoo goo may ga taxagul nag domp jigéenam moom jigéen ji araam la mbaa ab setam ba ab ne tukki ba tey fii noonu la mel bu dee sëy bi nga xam nañ caa wuute buñ la mayee rek yem ci waaye jotewula ak moom dara su boba domp jigéenam mbaa ab setam ba tey araamu la ba tey lañ waxoon ne foofee boo demee nag ba jotee kañ la may nag dombu jigéenu araam la akub sotam ba ab ne tukki sëy bi ñu wóote it noonu la mel bu fekkee ne sëy boobee ñu wóote moom ma ñu may jot naa jotee jigéen ja dombu jigéen ja araam ko akub sotam ba ca aadama moo tax saraa bi dafa far gàttal rek ne wal xaasilu ànnal muxtalafa fii ka saxiixi wax ji gën a wóor daal ci gàttal moom mooy sëy ba ñu wóote moog bi wóore ba ñoo bokk ci loolu jotoon nanoo leeral ne bu nu waxee ne fasxun bi xëyri talaaqin wala bilaa talaaqin mooy loolee yoon tas day loo xam ni ñëpp maas na ci ne baaxut moo xam ci biir ngir mi la moo xam ci bitti ngir mi la bu xasee amul wute nag doonte sax waa ngir mi ànd nañ ci waaye am nañu bokkul ngir am nañu bokkul ci ngir mi te ànduñu ca su boobaa bu ko yoon tasee da koy tudde fasxun bi talaaqin a fii bi nekk na ci sëy bi yàqu boobu te ñu wóote ci al irsu dann la maanaam sëy boo xam ne wóote nañ ci yàqoom bu fekkee ne yoon yi wax na koo tas ba kenn ko faatu kay dund dañ doon ko faatu وفيه الإرث لأحد الزوجين من الآخر الذي مات قبل فسخه، فإن مات بعده فلا إرث لأنه طلاق دائم. أنا بفكر كان يوم دكو تسبع قل كان درجة فاتنا سببا دم لا إلا نكاح المريض دار سيد أجتوت. منام دعوة خلني النكاح المختلف فيه سفاكي بنكوية منام فاكي كان فاتنا جتي تسقن كون كندن دمان دي لون يتشل الجن أجتوت جو خلدا توت توت فاتو بدن بنو بدن تك باب الجن بنو بدن وجكر koko bokku na ci am nikah al mukhtalafu fi ay koko bu kenn ci ñoom ñaar faato te fekk tass ga amugo tit tax do noom ci koko mu bokku ci nga xamni dem dana ci am ñu ma tax mu setene illa nikah al marid wa in kaha al habd ak mayek ak jam jabar wal maati ak mayek jiyen jabar jam waxam ni muñu may jabar jigen waxam ni muñu may jabar ñu ñaan nak ko ci xamni legi may nga jabar lool dana bokku ci sey yi nga xamni am nañ ci wuté ñepp ma ci ñu ci yakko way jappal ni ñaari sey yi nak nonu buñ ko waxe tass ba kenn ka faatu itam du tax do mën ci am ci ko ne ci nga xamni du tax do mën ci am ci lakko fi ka waxu ni dem depp waxu ala fasadi hi ci yaqam depp sey bo xamni yepp machine ci yaquna ci bir ngir ni ak ci biti ngir ni koku mom bu kenn ci ñoom ñaar faato te fekk ko ñu tax ko yepp du tax kenn doon ci ñoom koku moy fala talaqa deet passé ni ko ci tud wala irsa deetu doon ñene bop sey bo xamni yepp machine ci ni yaquna ci bir ci biti mom neena buñ ko tassé kenn du ci tuddu passé ndax dañu wax ni fasu wuton sax kon buñ ko ko yon tassé du ci tuddu passé doon du ci am bukki tam mom ta khamisatin nik ab juromel am ñent ba nopi tak ab juromel ko ko bokku ni ci yépp ma seen ci ni yaquna te fasu wu sax lolu kon ko takkon ab juromel bu kenn ci ñu ñaar faato ci ñëk yoon di ko tassé tax kenn doon ci sama ram tax kay dun doon ko wa harama aramal wa tuqahu lalam nga faqad dom manam seyri nepp ma ci dina yaqno la wax ni da ci andi aramal moy rek mom mi nga xamne mo tak bu jotté kam tak waye bu fekke moy kesse ga fa dox bo wu sey mom du aramal dara doom mom gor gor gi tam man na ñew tak doomu jigen ji ba satu jigen ji jëm ko sa yo xamna nak leen jotté gi xosna am nak bu fekk yow ñu ci tak ga okay lay dafa tak nak jotté boole ci lay door arama nak li ab sayyida arama wa ma lo xamni fusikha firif niko bax dafa ci gëna wëd ga al musamma kon cian gën tudante won legam tudden nañu genn wa illa ndim tuddi won genn fa sadaqul muslim kon nak cian ak kenn dafa wax ni muy sey di wote ci ak yaqom ko ñaka yaqom mba sey di ñepp ma ci yaqom ñoo ci bokkum bo ci xam dang koy tass tek na bobu wet am digante ñaar ñako sekkol kon faawu tan war ca tek yo xam nañ tan goor kon dañ waxante won lay joxe mom goor bi tek yo xam du ñoon genn kon ñu set tan gay yall tan musli wa saqatratna mum tan ga bil fasxi ca tass ga ci furi ga qabla ho ci ñepp yegg ñaari sey yépp yam biñu wuté ak biñu wuté bo ci xamné bañ koy tass ñom ñaar ñuko xéxul jotté wuñ dara rek ku ne day dem waye gor gor amé jigen ji genn tan dara du ci xew ñu ko joxé lo genn walu jant dara du ci xew dal ñu sété ci nak inna nikaha dirhamayn dara sey ci ñaari dirham koku mu famisuhuma genn walu ñaari dirham manam bu fekké ni gor gi dé da joxé won tan gi nga xamné yees na li nu waxal ni mom tan waru ko yees ndax ci fekk mali mom dañu waxon lo xamni gën ga ñew tan da koy mat mom wax na mu joxe lu koy yees ñu wax ko ne ko mat lu ko mu bañ koku de mom bu fekke ni bañ na ko mat lu ba yon tas ko te fekk jëtu ñu dara duteñ jox ko genn duteñ laaj ko mu ngor gi genn walu ci ngam waxam ci bu dey ñaari dërëm faaw mu joxe ben dërëm ba bu fekke du ñaari dërëm waye dal ñu seen gën gane yu tanit non rek la mom faaw ñu joxe loko genn walu lam waxal du ñu yes tan gi yoon wax na li bu ko tan yes katalaqih nik ak fasen manam sey bi ñu wax leen ñu xam dañ ko wara tass sey bi ñu wara tass rek lay wone ni bu fekke laar ñu koy tass mom goor da fasé dañuy sét bu fekke ne ba muy fasé fekk na mu wét kon ñu waxon rek na joxe tan ñu waxantu won ba sadaqul muslim bu fekke ba muy fasé mom goor ga ci yoy jamono fekkul ñu joté dara kon batay dara ci war kon yoon ñu tass ko ak mom min may moobati ku fasé ñoy mo tepp ci bogo wal watu habu def na wotele al mutaladdiz jigen ju ñu bané xubi ha ci mom manam ko xam nañ ko may jëkër ji jot na bané xum ci mom ci yaramam waye jot ci agana ci def ci sawkaay ñu agu ci waye bané xuna ci mom nak ci yaram kon neena dañ xiat lo xamni jaaduna at kër bi nit ñi ñokoy xiat ndegam jotna bané ko ci mom waye jottu ju ag sawkay ci mom ñu doora tass sey ba nak dañ wax gor gëna ko joxal jëndi nangam ñu xiat lu jaadu rek du mat tan waye ñu xiat lu jaadu ñu ko jox ko ko woni wali saghirin ñal na kilifa gone fasu haqdi firi fasam nga su boba fala mahra detuk tan di war xale ba wala hiddata det hidda itam di war jigen nga manam xale bu goor du jekke tak soxna te kilifa may ko ci ndigal kon kilifa ga day set bu ko dindi ga ak dañ nga dindi ñoyamo lu ci nek baxna ci mom xale bi kon lu ko ci neex def mom kilifa bi su fekke dindi ga do nga bax ci mom kon dindi ko do nga lay def fekke yoyel ko do nga bax ci mom nit yoyel ko do nga lay def bu fekke ne firi nañ ko faaw nit du ci passé ndax jëmmi sey di yoron na su fekke nak kilifa gi neex da koy dindi ba dindi ko nak kenn du wax jigen de cian waw donte xali xir la won sax mom jigen bi tax ñu jox ko cian dañ ko wax ne ko da fexé bu duggal xali wi ci sa bop ba sécurité ko duggal nak bu ko defé jigen yi tam ci daw du ko war nak waw ci daw du ko war donte sax xali bu joté nak mom joté xali duñ ko faalé du tax jigen ji ci daw war ko waye nak bu fekkone xale bu goor bi faatu won ñepp ñuy tax sey mom faawu jigen ji wara xidaw ci day faatu donte sax xale bu goor bi jotté wutam mom dara wa in su ñu jande mayef nako jabar mom xale bu goor bi shuruti ci ay sart aw uji sat wala wele sart ya fo bala xate mu kallafe wa karihati mu sib sart ya fa la hokum ñal nako at tatliq ba sey la bo wax ne xale bu goor bu fekke kilifa am dako may jabar dugalale ci ay sart yo xamni suñu ko bañ ni mu ne ko ma ngi lay may jabar waye bo takke kenn ci kawam rek koko fasé mba mom mu fasé mba bo taré wo ci kawam koke nga taré wo ci kawam dal di bare ah ne dam xalé la mom kilifa am sañ ko sart lol du ko sañ bañ wala bok kilifa mom noy ko jabar da ko ci sart lol yu sart waye xalé bi ci bopam mo demon tak soxna mo ñakoy may soxna mu djubo ñom ci sart yi dañu ñu wax legi ah legi ne bu kilifa am ñewé tam faru ñu sey ba non nga ñu ñu sey ko dañu yaal sart yi yaar lu ci mëna doon bu fekké ni xalé yu dem ni ba kallafé te sart yo ya naqari ko te jottu gutu wéet ak soxna sax xal ñu yépp amagut kon legi manna fasé manna wulbutiko fasé soxna fasé di limi jariñ moy wulbutiko bu ko fasé bu nak wulbutiko takkar ko itam du tax sarti yam gaddu won ci lo sam ni wat mom lol nak lay jariñ wa fi nisfi sadaq nak na ci genn kenn walu cyan nga qawlan ñaari wax xum li yoy jeef na bi ma ci ñoom ñaar manam mom xalé bobu bi ko sarti yoy nakare dañ wax ni sañ na fasé wulbutiko fasé xam nga ni wetu gut ak koku ñuko mayam ndax dañ koy wax ne ko war nga joxe genn walu can gi ni bu doon keneen am genn walu can ga du ko ca war ndax nga daañu wax ci kanam ne la ku fase ci njëkk nga wéete kañ la may nga fase ci sa coobar da nga joxe genn walu can ga kiit ndax noonu na wala déet ñu xawlaane wal xawlu wax jëlla xaa ñal na jigéen ja ne innal xaq da naka maye ga day am na waxuma te fekk na moom ñi kabirum boobu mag la maanaam bu fekkee ci kër gi daa wax ne dañ may may jigéen ji di ma ci waxal ay sart boobu gone laa kon nag léegi mag laa suñ naa koo fase ndax sart yooyu neexuma jigéen ji nga xam ne mooy soxna si mooy kiñ ko may ne déedéet dañ ma lay may boobu mag nga da nga ko nangoon te boobu fekk na mag nga kon suñoo cee génn mu ne su boobaa kon dañuy fekk waxi jigéen ji maanaam jigéen ji bu nangoo giñ boole ji moom lañ jàppa yoo xam ba gis lu ko dindi wali seyidi ñeel na sang ba raddu nikaahi abdihi delloo seyid ak jaamam bi talxatin ci am pase faqa dong baa inat ni aju facc nee na ku fekkee ne nga am jàmb góor bu jekki-jekki takk soxna te loolu du sa ndigal mu ne kon bu leen waxee tas ko waaye boo koy tas na ngay wax ne fase naa ko mel ni fase waaye bu fekkee da ngaa bëgg a wax ne ki nga takk yow sama jàmb bi fase naa ko ñaari fase mu mel ni kon tey jii bala koo mën a takkaat jëkkër dafa jaar loolu doo ko sañ yow sang bi benn fase daal boo xam ne amul fayli doy na ndax yow li ñu bëgg rek mooy mu tàggoo soxna mu tàggoo kam takk te loolu benn fase duñ li fayli mën na ko kon nag doo sañ wax ñaar ci sartub in lam yebbi fu leen jaayu ko lu muy xasoo ko jaay bu fekkee sa jaam bi jaay nga ko baagal sa jaam bi takk na jabar te mayoo ko ci ndigal waaye laata nga koy dindee ko bañ a dindi jaay nga ko léegi jeex na ko xasee jaay rek yow moomatoo ko moomatoo ko suñatoo dindi lam takkan naka noonu ka ko jënd itam te fekk mu xamaale ko ki jënd jaam bi te xam ne jaam bi takk na soxna te teewul mu jënd ko yëpp du ko mën a dindeeti ndax mu ne ni kon bañu ko ci woon illa an yu radda bare bu def ko delloo si bi ca takk ga lu may nag da nga jaay jaam bi dikkati yow moom takk na soxna te yëgoo ko nga ko jënd nag moom ne ah man kat xawma ne woon sa jaam bi ma jaay daa takk soxna nga ne ko ah may tam yëguma ko mu ne man xàcc naa bu ko xàccee la wax ne kon yow mën ngaa wëlbatiku dindi takkam googee maanaam mën ngaa taqalu digganteem ak soxna sa ndax yëgoo ko waaye bu fekk yëgan nga ko nag jàpp itam ba tey doo ko mën a dindi aw yoo teq wala mu koy goree daa wax ne bu fekkee ne sa jàmbu góor takk na soxna te amu ci sa ndigal waaye tasoo sëy ba far ko goreel léegi di nga ko xasee goreel amatoo ci mu aw yoon kon léegi moom sa amatoo ci mu aw yoon ba di ko bay dindi lam defal bay tas soxnaam soosu wala haa ñal na jigéen ja rubaxu dinaarin kaaru dinaar ndaxala ne wéet na moom jàmba daa wax ne jàm bi dem takk soxna te amu ci ndigal fekkee daa wéet ak soxna sa ba war koo jox can gañ waxante woon mbaa can ak kenn te xam nga ne léegi sang bi yëg na ko nee na dama koy dindi ah dañuy jox jigéen ji gën jaa neewi can muy kaaru dinaar waaye duñ ko mën a jox can gam waxante woon ak jëkkër ji muy jàmbi fekkee ne jàmb amul alal nag kon ñu topp ko rek wattu bi xa toppeef na xabbul ak jàngoo mu kaatabul ak kuñ jotonteel bi maa ca la nga xam ne baqiya des na in xarraa ndeem war nañ ñoom ñaar daa wax ne ab jaam bu naxee jigéen ne ko man gor laa ba takk ko dikkati yow moom ab jaam rek la wala sax fekk mu doon jotoo mu daal di wax jigéen ji ne ko man gor laa bu jigéen joseeg moom bañ ko toppee nag yoon daal di wax ne dinga moom jaam la te seet nañ ko kon gën gaa neewi can la war a joxe te kam dañuy dindi sëy bi su boobaa nag nee na jigéen jooju ñu nax bis bu jaam boobee goree mën na koo taxaw ne ko can gañ waxante woon mottali ma ko ndax dag maa naxoon ne ma gor laa ba takk ma nu waxante can te bañ ko toppee yoon wax ne gën gaa neewi can lañ may jox kon nag léegi mottali ma can googee ndax yaa ma naxoon waaye nag in lam yëftil fu ndeen neena ñuko dem yak ko sayyidu sunu aw sultan wala atikatu julit dem teggi wuko sayyidun ab sang aw sultanun wala atikatu julit da bëgg wone ne fekke ne sang ba da wax ni man kat sama jambi ki mu takkon dañ wax ne delo nañ sey bi ba war ci joxe gën ga neewi cyan duma nangu bis bu gore kenn diko ci topat dara wax lolou day tax rek xossam lolou duko nango jënd ci man ak yu deme nonu xamne kon dal da melni bop lu lay ar suma ba kon wax nañ lolou sañ nako ndax sañ na ne suma ci baye lolou suma teggiwul lolou du neexa genn samay loxo moolu tam bu fi nekkul nak atakat bi mokay taxaw te atakat ba kon sañ nako waxal li nga xamne bu fi nekkon mom ci bopam sañ ko wax bëgg wax in lam yubtilhu sayyidun aw sultanun hanil habdi qabla itqihi wa kadhalika hanil mukatabi haythu gharra wa raja raqiqan li hajsihi la in gharra